Book 2 54 54 Winkelen Winkelen Ik wil graag een cadeautje kopen. Ik wil graag een cadeautje kopen. Maar niet iets al te duurs. Maar niet iets al te duurs. Misschien een handtas? Misschien een handtas? Welke kleur wilt u? Welke kleur wilt u? Zwart, bruin of wit? Zwart, bruin of wit? Een grote of een kleine? Een grote of een kleine? Mag ik deze eens zien? Mag ik deze eens zien? Is die van leer? Is die van leer? Of is die van kunststof? Of is die van kunststof? Van leer natuurlijk. Van leer, natuurlijk. Dat is een bijzonder goede kwaliteit. Dat is een bijzonder goede kwaliteit. En de tas is echt heel voordelig. En de tas is echt heel voordelig. Die vind ik mooi. Die vind ik mooi. Die neem ik. Die neem ik. Kan ik hem eventueel ruilen? Kan ik hem eventueel ruilen? Vanzelfsprekend. Vanzelfsprekend. Wij pakken hem als cadeau in. Wij pakken hem als cadeau in. Daar is de kassa. Daar is de kassa.